Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 16 kwietnia, minęła 14. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Więcej samolotów, okrętów i żołnierzy. NATO w ciągu kilku dni zwiększa obecność wojskową na wschodzie Europy. 5 lat więzienia dla syna znanego adwokata za podpalanie samochodów w centrum Warszawy. Na koncie ma 10 spalonych aut. Mimo kryzysu Portugalczycy nie oszczędzają na świątecznych wyjazdach. Więcej już za chwilę. Na początek ważne oświadczenie szefa NATO. Sojusz zwiększa obecność wojskową w państwach członkowskich na wschodzie Europy, poinformował Anders Fogh Rasmussen. W związku z kryzysem ukraińskim dziś w Brukseli odbyło się spotkanie ambasadorów krajów NATO. Ustalono pakiet nowych środków w celu zwiększenia obrony swoich członków. Działania mają zostać podjęte w ciągu kilku dni. Będziemy mieli więcej samolotów w powietrzu, więcej statków na wodzie i większą gotowość na ziemi. Na przykład będzie więcej patroli nad regionem bałtyckim. Statki sojusznicze będą rozmieszczone na Morzu Bałtyckim, wschodniej części Morza Śródziemnego i w innych miejscach, jeśli będzie taka potrzeba. Rasmussen podkreślił, że te działania mają na celu wysłanie jasnego sygnału, że NATO jest gotowe bronić swoich sojuszników. Dziś odbywają się pierwsze pogrzeby ofiar tragicznego wypadku pod Chełmnem. W nocy z soboty na niedzielę zginęło 7 młodych osób. Przeżyły dwie, w tym 16-letni kierowca. Grupa młodzieży w wieku od 13 do 16 lat bawiła się przy ognisku. Potem wybrali się na przejażdżkę po okolicznych drogach. Okoliczności tragedii wyjaśnia chełmińska prokuratura. Śledczy na prawach strony w postępowaniu chcą także uczestniczyć w pracach sądu rodzinnego, który zajął się sprawą. O szczegółach Marcin Doliński. Sprawa w sądzie rodzinnym i dokładne ustalenie, czy samochodem w czasie wypadku kierował 16-latek, to jedno. Inną kwestią są szczegółowe ustalenia związane z okolicznościami wypadku. Judyta Głowacka, prokurator rejonowy. Przede wszystkim będziemy zwracali uwagę na to, czy z ustaleń sądu rodzinnego rzeczywiście kategorycznie potwierdzi się, że ten sprawca, który został ustalony, czy w istocie jest on sprawcą tego czynu. Prokuratura będzie chciała dowiedzieć się na przykład, czy i skąd młodzi ludzie wzięli alkohol, ale nie tylko. Czy ewentualnie jakieś zachowanie dorosłych, w szczególności polegające na tym, że któryś z dorosłych ewentualnie mógł udostępnić to auto nieletniemu, naraził na niebezpieczeństwo te wszystkie osoby, które, że tak powiem, do tego auta potem z tym kierowcą wsiadły. To są odrębne prokuratorskie postępowania mające na celu ustalenie czynów związanych pośrednio z tym zdarzeniem, czy zostały popełnione przez osoby dorosłe. Przesłuchanie 16-latka, który kierował samochodem, zaplanowano w sądzie rodzinnym na 24 kwietnia. 5 lat więzienia za podpalanie samochodów w Warszawie zakończył się pierwszy z procesów 25-letniego syna znanego adwokata oskarżonego o podpalanie 10 aut. Sąd uznał Jacka T. za winnego wszystkich zarzutów, mówi Trójce sędzia Warszawskiego Sądu Okręgowego Agnieszka Domańska. Wymierzył mu karę łączną 5 lat pozbawienia wolności, orzekając wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym. Sąd ponadto orzekł od oskarżonego na wiązki na rzecz pokrzywdzonych. Sąd zasądził także od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 400 zł tytułem opłaty oraz kwotę 45 553 zł i 90 groszy tytułem pozostałych kosztów sądowych. Kara jest nieco łagodniejsza od tej, której chciała prokuratura, czyli 6 lat więzienia. To pierwszy i jeszcze nieprawomocny wyrok w sprawie Jacka T., ale przed sądem toczą się jeszcze dwie inne sprawy, obie także dotyczą podpaleń. Kryzys kryzysem, ale święta należy spędzić w odpowiednim otoczeniu. Portugalskie biura podróży przeżywają w tym roku prawdziwe oblężenie. Sprzedaż wyjazdów wielkanocnych wzrosła nawet o 30% w porównaniu z rokiem 2013. W kraju tradycyjnie już najpopularniejszym kierunkiem jest południowy region Algarve, gdzie hotelarze także liczą na spore zyski. Wygląda na to, że wyjazdy wielkanocne są odbiciem lepszego klimatu makroekonomicznego. Cieszy się przewodniczący Portugalskiego Związku Biur Podróży i Turystyki Pedro Costa Ferreira. Zwraca uwagę, że dużym zainteresowaniem cieszą się także dalsze i znacznie droższe wyjazdy. Od rejsów promowych u wybrzeże Europy po Brazylię, Wyspy Zielonego Przylądka czy Karaiby. Dzięki boomowi na Portugalię przez ostatnie lata turyści z zagranicy byli jednym z kół ratunkowych dla krajowej gospodarki, ale rynek wewnętrzny przeżywał ciężkie chwile. Przytłoczeni cięciami Portugalczycy w pierwszej kolejności oszczędzali właśnie na przyjemnościach takich jak wycieczki. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Będzie ładnie i ciepło, ale dopiero od piątku. Dziś do końca dnia sporo chmur i możliwy przelotny deszcz bez opadów na północy i zachodzie kraju. Na termometrach od 7 do 13 stopni. W nocy od minus 4 do plus 2. Jutro deszcz tylko na południu. Poza tym pogodnie i od 9 do 13 stopni. Trójka.

beczka mała jak skapleczka, mała prochu beczka, może być huk. Może ktoś spróbuje? No ja rezygnuję. A mnie od dzieciństwa granat nie smakuje. A ja dziś nie w farbie, może jutro będę. Poćwicz na petardach, a ja sobie siądę. Stalineczko, powstań, przyszła pora, rozstań, starą panną zostań bez pozagu. Z kompleksami. Po 40. To Kłopoty Calineczki, nagrane w naszym studiu koncertowym, w koncercie Kabaret Potem i Przyjaciele, i w naszym studiu emisyjnym. Dzisiaj są Joanna Kołaczkowska, dzień dobry. Dzień dobry. Kiedyś Kabaret Potem, aktualnie Kabaret Hrabi, i Jerzy Jan Połoński, dzień dobry. Dzień dobry. Kiedyś artysta kabaretowy, chociaż też od czasu do czasu chyba wraca na tę scenę, bo na pace się spotkaliśmy, ale przede wszystkim aktor, reżyser. No i teraz wyjaśnimy Państwu, z jakiego powodu wywołujemy hasło Bajki dla Potłuczonych. Bowiem Jerzy w Teatrze Rozrywki w Chorzowie wyreżyserował spektakl oparty na bajkach dla potłuczonych. No tak, dokładnie. W piątek zeszły mieliśmy premierę. Nazwaliśmy to Złanocki, czyli bajki dla potłuczonych. No i w zdecydowanej większości jest to oparte właśnie na bajkach dla potłuczonych Potemów, czyli autorstwa Władka Sikory, Asi Kambola i świętej pamięci Pernala. A ja chciałem zapytać Aśkę teraz, wiesz dokładnie, ile lat minęło od premiery Bajek dla Potłuczonych? No pewnie, że wiem. To myśmy mieli premierę w roku 90. Ojeju. No to zobaczcie, ile. To jest 24 kosmos. Lata. Nie, ja wtedy miałem 11 lat, to już nie byłem tak młody. Przestań. No. I no wtedy to oglądałeś jako śmieszne bajki po prostu? Nie oglądałem wtedy tego. Chociaż... Zakazywali ci oglądać telewizję. Nie zakazywali. Właśnie napisałem w programie teatralnym, napisałem, z czym mi się kojarzyło, i jak zacząłem szukać w pamięci, to mi się najbardziej skojarzyło z tym, że na boisku szkolnym w podstawówce muzycznej z moim kolegą śpiewaliśmy Mucha to jest zwierzę głupie, co siada na kłupie. I to mi się kojarzyło. A wiadomo, że te bajki były cytowane. Wtedy jeszcze nie było internetu. Wiem, że to brzmi absurdalnie, ale tak było. Nie było internetu i faktycznie z ust do ust się te bajki powtarzało, pewnie z niektórymi zmianami, ale no, rzesze fanów były wielkie. No i później już w telewizji, on się pojawił jakoś w 92 roku w telewizji, pamiętam, nagraliśmy je, także no to już był boom. No ja tak, dlatego, że nie wszyscy mieli... telewizory. Nie, no telewizory to mieli, ale wideorejestratory, tak zwane, żeby sobie to nagrać. Tak, ja na przykład nie miałem. Pani Monika napisała, bo ja zanim się pojawiliście w studiu, zapytałem, z czym państwo kojarzą hasło Bajki dla Potłuczonych i czy mają jakieś wspomnienia. Pani Monika napisała do akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Mnie to hasło mówi dużo. Uwielbiałam Bajki dla Potłuczonych za moich młodych lat. Ciocia nagrywała mi na kasety i oglądałam. Znałam większość na pamięć. Niestety kasety nie wytrzymały natłoku oglądania. Gdzie można obejrzeć znów? No to powiedzieliśmy. W innej zupełnie wersji, w teatralnej wersji, w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. No to będziemy Państwu od czasu do czasu też takie reporterskie nagrania. To nie są profesjonalne nagrania, tylko takie reporterskie nagrania z tej sceny prezentować. Nie po to, żeby porównywać, bo to chyba nie chodzi o porównywanie, prawda? Zupełnie nie chodziło o porównywanie, bo myślę, że nie da się podrobić chociażby Asi. Asia to robiła w sposób jedyny i niepowtarzalny, ale ja znalazłem, my w sumie z aktorami z Teatru Rozrywki, znaleźliśmy taki fajny sposób, żeby uteatralnić te bajki i zrobić z nich pretekst do działań teatralnych. Czyli ubraliśmy to bardziej w teatr absurdu, teatr formy, trochę teatr lalek. Staraliśmy się, żeby każda z tych bajek była w innej konwencji teatralnej utrzymana, a cały tytuł Złanocki jest troszeczkę nawiązaniem oczywiście do Dobranocek, które były w telewizji, już nie ma, bo się nie opłacały. Wokół telewizji się to wszystko toczy. Jest wielki telewizor na scenie jako główny rekwizyt i faktycznie te bajki się troszeczkę na zasadzie zmieniania kanałów to ogląda. W jakiej konwencji jest Mucha, twoja ukochana piosenka, do której się odwołujesz również we wstępie do programu? A Mucha też jest, tak, w programie? Jest Mucha w programie. A ona nie była z bajek. Nie, nie, ja wiem, że nie, no, tylko no. Że to jest tak naprawdę, to jest chyba jedyne takie trochę naciągnięcie tematu, bo i Calineczka, i Brzydkie Kaczątko, i inne piosenki są, czy Złota Rybka w temacie bajek, a Mucha to jest taki trochę nadprogram, a to jest szalony, dziki taniec, tango człowieka z człowiekiem muchą. No to proszę posłuchać i proszę sobie wyobrazić. Nie ma litości dla muchy. Ani teraz, ani nigdy. Mucha to jest zwierz nieduży, mucha to jest zwierz niemiły, mucha to jest zwierz nieładny i chytry. Taka mucha w domu lata, na nie swoich lampach siada, na komorne się nie składa. O, wad zły. Niby to domowy zwierz, bo w pokojach mieszka, a pogłaskać nie da się, ani nie zaćwierka. Owad jeden jak co zje, brudzi po kryjomu i na spacer nie da się wyprowadzić z domu. Nie dla muchy nasze mury, nasza miłość do natury. Nieprzyjemnym trzeba być, czas skończyć z umiarem. Muchę trzeba zajść z nienacka i ją przekonywać packą, żeby opuściła miasto pierwszym autokarem. Mucha ludziom nic nie daje, ani mleka, ani jajek, ani z muchy futro jakieś dziwny zwierz. Człowiek się dla muchy męczy, a ta tylko w domu przęczy. Nie potrafi się odwdzięczyć tak jak pies. Mucha nie da się tresować, nie chce aportować. Mucha to jest zwierzę głupie, co siada na kupie. Co tam, że nieduży zwierz, lecz w większej ilości mogłaby gazetę nieść i nie wpuszczać obcych. Nie dla muchy nasze mury, nasza miłość do natury. Nieprzyjemnym trzeba być, czas skończyć z umiarem. Muchę trzeba zajść z nienacka i ją przekonywać packą, żeby opuściła miasto pierwszym autokarem. Chociaż pająk muchy zjada i tak czasem pożre gada, nijak pozbyć się owada, ciągle są. Chociaż człowiek dużo może, z roku na rok coraz gorzej, skąd się w domu i na dworze bierze to. Ewolucji to jest błąd, winna era przeszła, kiedy gdzieś daleko stąd mucha z drzewa zeszła. Ale przyszedł czas najwyższy muchom rzec, muchom! Wracać muchy tam, skąd przyszły won na drzewo won. Nie dla muchy nasze mury, nasza miłość do natury. Nieprzyjemnym trzeba być, czas skończyć z umiarem. Muchę trzeba zajść z nienacka i ją przekonywać packą, żeby opuściła miasto pierwszym autokarem. Nie dla muchy nasze mury. To nagranie z Teatru Rozrywki ze spektaklu Zła Nocki, czyli bajki dla potłuczonych. A u nas w studiu, przypominam państwu, Joanna Kołaczkowska i Jerzy Jan Połoński. Do Aśki teraz kolejne pytanie mam. Tak? Co sobie pomyślałaś, jak usłyszałaś, że w teatrze będą grali bajki dla potłuczonych? To się strach pojawia? Dumę, nie, dumę, dumę. Byłam taka dumna z nas, z Kabaretu Potem i tak się ucieszyłam, że bo to właśnie chyba pierwsze wykonanie po Kabarecie Potem, pierwsza próba zrobienia Potemów, no przynajmniej taka, o której ja wiem, a jeszcze w teatrze, a jeszcze no, bajki, takie bardzo stare numery. Fajnie, ucieszyłam się bardzo. Nie, nie bałam się ani przez chwilę, chociaż jeszcze nie widziałam, ale teraz usłyszałam tę muchę, to podoba mi się bardzo, bardzo fajnie. Tak, to prawda, Asia była szczęśliwa i bardzo dumna, potwierdzam to, bo rozmawialiśmy, mieliśmy okazję, nawet zresztą w Chorzowie się spotkaliśmy. Tak, tak. Nie wiem, co Sikora, ciekawa jestem, co Sikora na to. Sika? Na rob. Jak zadzwoniłeś z propozycją, tak? Tak. Na rob. Mniej więcej. Tak, ale to było już po 12, więc już nie spał. To się, to tak się Kora zarządza dorobkiem. Rob. Nie, oczywiście. Nie, Leś Kora jest taki, że on nie pokaże, że on się cieszy albo że się smuci. Tylko będzie tak będzie zawsze patrzył tylko. Ja już kilka razy do niego dzwoniłem, bo miałem już kilka razy taki pomysł, żeby te bajki zrobić, ale to nigdy nie wypalało, więc on już był przyzwyczajony do tego, że ja dzwonię i się pytam, czy mogę, więc myślę, że dlatego się zgodził. A ty na ten pomysł wpadłeś wcześniej? To znaczy, to już się nosiłeś z tym pomysłem od jakiegoś czasu, żeby to właśnie bajki dla potłuczonych wystawić? Tak, tutaj muszę wspomnieć, że to nie jest pierwsze takie, znaczy profesjonalne pierwsze, ale parę lat temu w Krakowie z taką korporacją, nie wiem, czy mogę podać nazwę, ale chyba mogę, Capgemini, zrobiłem właśnie bajki dla potłuczonych, bardzo podobnej konwencji. I to są pracownicy tej korporacji, którzy poświęcają swój wolny czas, żeby przygotować spektakl profesjonalny. I co roku coś innego tam przygotowujemy. W tym roku to był Os, parę lat temu Piotruś Pan. No i między innymi parę lat temu zrobiliśmy te bajki dla potłuczonych z nimi i już wtedy wiedziałem, że to ma bardzo duży potencjał, bo faktycznie oni sobie z tym dali świetnie radę, a wiedziałem, że jeśli to pchniemy dalej w nurty teatru zawodowego, no to może to jeszcze bardziej zyskać. A zdaje się, że do was docierają cały czas sygnały, że to się stała właściwie literatura na przykład studniówkowa. Oj, bo tak, studniówkowa, w szkołach robią dzieci, w podstawówkach, no w każdym wieku ludzie się tym zajmują. A twoja córka próbowała już coś z tego zrobić? A gdzie moja córka, to jest w ogóle niezainteresowana kabaretem zupełnie. Ja ją puściłam tak samopas, mówię, niech sama odkrywa. Starałam się jakoś nie narzucać jej ani bajek. Raz jej puściłam bajki, ale jakoś gdzieś czmychnęła i nie oglądała. I co mnie cieszy teraz, że ona sama odkrywa. Sama odkrywa. Znajduje coś w internecie i tam mi coś cytuje. Mówi, mamo, ty to grałaś? I tam mi coś opowiada. Także ja ją puściłam samą i ona sama je odkrywa. My będziemy, proszę państwa, dzisiaj w Akademii Rozrywki, opowiadając o tym spektaklu w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, przeplatać, to znaczy tamte oryginalne wykonania kabaretu potem z tymi nowymi, przypominam jeszcze raz, takimi reporterskimi nagraniami ze sceny Teatru Rozrywki. To wprowadź, Jurek, bardzo cię proszę, Czarownika Zuzu, bo to kolejna konwencja się tutaj pojawi. Tak, tylko kolejna konwencja to jest bardzo trudna technika teatralna, tak zwana komedia dell'arte. Tutaj każdy dźwięk, każde słowo odpowiada innej sekwencji ruchowej. Jest to grane w maskach. Bardzo fizyczny teatr, ale myślę, że ciekawy. No to Czarownik Zuzu za chwilę, ale wcześniej jeszcze kabaret potem. Proszę państwa, za chwilę piosenka w nutkach o brzydkim kaczątku. Piosenkę wykona... pianista. W pewnej zagrodzie dzień był jak co dzień. Zwykła kaczka zwykłe plany miała. Mieć jaja w domku, w jajach potomków. Każda kaczka tak by przecież chciała. Lecz kiedy z jajek kaczy drobiazg wykluł się już, patrzymy na kaczątka i co widać, ach cóż, że pośród żółtych ślicznych kacząt, że ojej, paskudnie brzydkie kacze, bo pęta się. No i co teraz? Straszna afera. Tato kaczor chce iść do klasztoru. Trzoda w ogóle orzekła chórem, że to wynik romansu z Indorem. Pomówień zakres coraz większy był z dnia na dzień, gdy ono coś na kaczych łapach zmieniało się. Lecz to nie żaden zwierz paskudny z kaczką żył, to poskładany źle kod genetyczny był. Kaczątko z zwierzątka zmieniało się, z początku z kaczątka był pies. Przez chwilkę był wilkiem, a potem już jesz, nie kilka kotem był też. Kurczaka się zmienią w różne inne stworzenia. Przez godzinę był rybą w akwarium za szybą. Prosiaka przymiste tak się zmieniał we wszystkich, aż w końcu w gut swińskich. Dzień dobry! Był już miją, czas mijał, już zmienił sto ciał, lecz jednak w tym cel pewien miał. Po żabie już prawie już tylko słoń. Aż w końcu łabędź jak koń. W końcu wreszcie łabędź jak koń. czarownik Zuzu. Występują Królewna. Zdecydowanie, panna na wydaniu. Ależ brzydka. Rycerz, gatunek obecnie wymarły. Czarownik Zuzu. Ja jestem królewna. Mam złotą koronę, złoty pierścionek, 10 złotych i czekam na propozycje matrymonialne. Cześć, królewna. Co robisz? Czekam na propozycje matrymonialne, propozycje. Z twoim wyglądem to zajęcie na ładnych parę lat. Ha, ha, ha. Usiądź sobie, bo cię nogi rozbolą. Dziękuję. Postoję. Tak lepiej, czy tak? Ale ty jesteś brzydka. Nieprawda. Ja jestem ładna, tylko jestem zaczarowana. Ten, kto mnie odczaruje, zostanie moim mężem. Chcesz być moim mężem? Na razie nie. Masz jakieś zdjęcie z wyglądem przedpaskudowym? Mam. Nawet kilka. Faktycznie. Ładniejsza. To nie ja. To smok. Ja tu jestem. Ale śliczna. Zaraz się w tobie zakocham. Już. Co mam zrobić, żeby cię odczarować? Musisz iść do krainy czarowników. Tam odnajdziesz czarownika Zuzu. Choćbyś był bardzo zmęczony, nie wolno ci spocząć. Musisz brać go po pysku i wołać. Odczaruj, królewna, odczaruj, królewna, odczaruj, królewna, odczaruj, królewna. A co potem? A potem to się zobaczy. A więc ruszam w drogę. Jeżeli nie wrócę za rok, to już nigdy nie wrócę. Wyregulujmy zegarki. U mnie jest 12. A u mnie za 5. To poczekajmy 5 minut. Szkoda czasu. Idziesz. A po czym poznam tego czarownika, Zuzu? Po oczach! Człowieku, czy tutaj jest kraina czarowników? Tak. A czy ty przypadkiem nie jesteś czarownikiem, Zuzu? Nie bij! Muszę, Zuzu, muszę, inaczej nie odczaruję królewny. To nie jest królewna. Żaba, oszustka matrymonialna, znana w świecie płazów pod pseudonimem Zielona Kaczka. Wykorzystuje łatwowierność rycerzy, żeby mnie bili. A ja już mam siniaki na całym ciele. Pokazać ci ciało? Brrr, nic to kogo obchodzi. Znasz się na czarach i zmienisz jej wygląd na ładniejszy. A jeśli nie? To ja zmienię twój wygląd. Chociaż na czarach się nie znam. No dobra. Czary mary. Hokus pokus. Kurde felek. Bęc, bęc. Odczarowałem. Nieprawda. Nie rymowało się. Hokus pokus. Strutu tutu. Żaba strutu. Kurde wraszka. Ładna babka. Może być? Nie. W takim razie... Dam ci magiczny napój z instrukcją. Lecz pamiętaj, jeśli wasze dzieci będą podobne do kijawek... To już nie moja. Gdzie jesteś, moja piękna? Mnie wołasz? Tak. A dlaczego wołasz piękna? Bo, faktycznie. Oj! Nie wypełniłeś zadania? Wciąż jestem brzydka. Ale mam tu magiczny napój. Wystarczy, że wypowiem zaklęcie i napiję się z tej butelki. Ha! To pij! Najpierw zaklęcie. Zdrowie pięknych dam. Faktycznie! Działa! Zaczynasz mi się podobać. To weźmy ślub! Okej. Okay. Czy ty chcesz pojąć mnie za męża? Tak! A czy ja chcę pojąć ciebie za żonę? Tak! No! Czy pojęliście, do czego prowadzi alkohol? No! To i wartości dydaktyczne, proszę bardzo, edukacyjne niesie ze sobą ten spektakl. Państwo piszą do akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Swoje wspomnienia opisują, piszą, z czym im się kojarzy hasło bajki dla potłuczonych. Pan Michał, bardzo miło wspominam, zwłaszcza Piękną i Bestię oraz niezłomnego czerwonego kapturka Kapusia, co donosi na własną babcię. Każdy ma swoje jakieś ulubione, na przykład są listy mówiące o tym, że państwo do dzisiaj mówią tekstami z bajek dla potłuczonych, na przykład pani Kasia ze Zduńskiej Woli. W naszym kręgu mówi się czasem tekstami z bajek dla potłuczonych, na przykład szkoda, babci szkoda, taka fajna babeczka była. I chyba się jeszcze mówi, ale mi jest przykro. Mhm. Ale mi jest przykro. A pani Ania, to moje motto życiowe. Ideały to piękna rzecz, tylko ta siódma góra i siódma rzeka cholernie daleko. Ja z kolei uwielbiam zapowiedź do piosenki Wiosna Sikory. Prawdziwa sztuka obroni się sama, ale nie przede mną. I właśnie dlatego zrobiliśmy te bajki dla potłuczonych. Proszę państwa, to jeszcze sobie porozmawiamy o tych bajkach po powtórce z rozrywki, a na powtórkę zapraszam już teraz. Powtórka z rozrywki przygotowana przez Andrzeja Zakrzewskiego i mamy dla państwa monolog Krzysztofa Jaroszyńskiego z cyklu Poradnik Pedagoga, piosenkę w wykonaniu zespołu Raz, Dwa, Trzy, to jest piosenka Agnieszki Osieckiej i Seweryna Krajewskiego, Wczorajsza młodzież, skecz Adama Kreczmara w wykonaniu Seweryny Broniszówny i Grażyny Barszczewskiej, a zakończymy powtórkę z rozrywki piosenką Jerzego Filara. Poradnik pedagoga z placówki pozaszkolnej. Często w prasie lub telewizji dowiadujemy się o imponującym hobby, jakim jest minituristyka. Przepraszam, miniaturystyka. Miniaturyści z prasy to przeważnie cudzoziemcy i potrafią niejedno zrobić organy Hammonda wielkości ziarnka fasoli albo buty z prawdziwej skóry męskie numer 0,003. Dlatego nasz pedagog inżynier Kwaśny postawił na miniaturystykę głównie z powodu, że materiały otrzymuje nasza placówka niedużo, a także z powodu, że pracownia ma tak mały metraż, że kiedy znajduje się wewnątrz cała grupa, to inżynier Kwaśny prowadzi wykłady z parapetu za oknem. Już po miesiącu uczeń Pietras wykonał odważnik dwukilowy wielkości naparstka. Dziewczynki z najstarszej klasy zrobiły znaki drogowe ostrzegawcze uwaga dzieci o wymiarach 8 mm na 6, które następnie ustawiły przy jezdni przed szkołą. Uczennica Ślaska wykonała nawet taboret 6x9 z drzewa balsa, które nie tylko jest najlżejsze ze wszystkich drzew, ale także jest lżejsze od siebie samego i dlatego taboret unosi się w powietrzu sam. Młodzież nawet wyrób uczennicy Ślaskiej łapała przez jakiś czas w siatkę na motyle, ale bez powodzenia. Dziewczęta na zajęciach gospodarskich zrobiły obiad pełnokaloryczny o wadze 2 gramy, porcja z kotletem siekanym wielkości zatrzaska i surówką. Uczeń Kononowicz wykonał Marię Konopnicką z mydła wysokości 2 cm, która zamyka oczy, jak się ją kładzie. Dość powiedzieć, iż pasja miniaturystyki ogarnęła nawet grono pedagogiczne, które zachęcone tą ideą zmniejszyły ferie zimowe do długości 21 minut i 10 sekund, tak, że kiedy ostatnie dzieci wychodziły z placówki na ferie, pierwsze już rozpoczynały zajęcia po feriach. Wysłany w biegu krótki list, stokrotka wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd. Które przyjdą po niedzielach, kropelka żalu, której winien będziesz ty. Nieprawda, że tak miało być, że warto w byle pustkę iść. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd. Niech babcia wejdzie, otwarte. Skąd wiedziałaś, że to ja? Dzień dobry, moje dziecko. Dzień dobry, babciu. Wiedziałam, bo właśnie pogrążyłam się w lekturze. A jak pogrążam się w lekturze, to zaraz babcia przychodzi. No właśnie. Wiedząc, że przyjdę, nie powinnaś pogrążać się w lekturze. Niegrzecznie. To babcia mówi, że coś jest niegrzecznym? Myślałam, że babcia lubi niegrzeczność. Lubię, jeżeli mnie nie dotyczy. To babcia jest nieobiektywna. Oczywiście, że nie. Jestem skrajnie subiektywna i samolubna. Jeśli chcesz, możesz mnie nawet nazywać egoistką. To prawda. Babcia jest straszną egoistką. Wypraszam sobie nazywanie mnie egoistką. Przecież babcia powiedziała, że mogę. Jeśli chcesz. Miałam nadzieję, że nie chcesz. Zawiodłam się na tobie. Babcia jest strasznym demagogiem. Jasne. Nareszcie zaczynasz doceniać swoją babkę. Co ty właściwie czytałaś? Poezję. No tak, tego się mogłam spodziewać. Na dworze cała uroda życia bucha, a ta siedzi w domu i czyta. Kiedy ja kocham poezję? Ja rozumiem, że kochasz, ale po co czytasz? No bo kocham. Miłości nie należy posuwać się za daleko, moje dziecko. To się zawsze źle skończy. Babcia nie kocha poezji? Powiedzmy, że sympatyzujemy ze sobą. Ale o głębszych uczuciach nie ma mowy. Dlaczego? Liryka nawet w życiu jest nieznośna, co dopiero w czytaniu. Ale przeżycia poety ujęte w klamry wiersza dostarczają nam niezapomnianych przeżyć. Skąd wiesz? Ze szkoły. Mnie nie dostarczają. I nie czuje babcia, że poezja otwiera przed babcią nowe, szersze horyzonty? Nie. I nie zaczyna babcia inaczej widzieć świata? Też nie. Nie znajduje babcia pożywki dla głębokich refleksji? Ani trochę. Nie utożsamia się babcia z autorem? No, też coś. No, a wartości poznawcze poezji? Moje dziecko, ja wiem swoje o życiu i nikt mi nie będzie w głowie mącił. Jak ktoś ma 89 lat, to nie ma czasu na refleksje i horyzonty. To babcia nic nie czytuje? No, owszem, owszem, ale porządną, nowoczesną poezję, a nie jak ty, te gałczyńskie, jasnorzewskie, Tuwimy. Tym razem to Staw. A, znalam. Bardzo miły człowiek, ale bardzo nudno pisał. Babciu. No co, cholera. Mam prawo do własnych gustów, nie? Posłuchaj. Ty umiesz mówić także językiem potu i warg. Ty masz rude włosy i paru samców na smyczy pamięci. Dobre, nie? Okropne. Dlaczego? Nie chciałabyś mieć paru samców na smyczy? Nie. Bo nie znasz życia, moje dziecko. Posłuchaj, albo to. On jest męski, ona jest piękna, on ją miał, ja ją miałem, już nie mam. To jest prawdziwe życie. Okropne i bezduszne. Ale szczere, jak ktoś ma 89 lat, to najwięcej ceni szczerość. Kiedy ja naprawdę wolę Gałczyńskiego. Jasnorzewską? I Tuwima. Ręce opadają. Ja nigdy nie zrozumiem tej dzisiejszej młodzieży. Pasja mi, lubię siedzieć w barze. Zresztą kto nie lubi? Czasem w barze sobie marzę, jakby z nami mogło być. Jesteś dla mnie jak whisky z lodem, czasem trochę wieje chłodem, lecz tym niemniej jest przyjemnie, bo w sumie nie jest tak źle. Nie jest tak źle, nie jest tak źle, aby gorzej być nie mogło. Więc spokojnie patrzmy w przeszłość, już nie weźmie na nie nikt. Nie jest tak źle, nie jest tak źle, aby gorzej być nie mogło. Więc spokojnie patrzmy w przeszłość, już nie weźmie na nie nikt. Jesteś dla mnie jak tequila, taka krótka szczęścia chwila, potem mina jak cytryna i na dnie serca sól. Pasja mi, lubię piękne panie, zresztą kto nie lubi? Czasem sobie patrzę na nie i w duszy myślę tak. Nie jest tak źle, nie jest tak źle, aby gorzej być nie mogło. Więc spokojnie patrzmy w przeszłość, już nie weźmie na mnie nikt. Nie jest tak źle, nie jest tak źle, aby gorzej być nie mogło. Więc spokojnie patrzmy w przeszłość, już nie weźmie na mnie nikt. Pasja mi, lubię dobre życie, zresztą kto nie lubi? Patrzę na was, jak tu siedzicie, no i myślę sobie tak, że to życie jak whisky z lodem, czasem trochę wieje chłodem, lecz tym niemniej jest przyjemnie, bo w sumie nie jest tak źle. Nie jest tak źle, nie jest tak źle, aby gorzej być nie mogło. Spokojnie patrzmy w przeszłość, już nie weźmie na mnie nikt. Co? spokojnie patrz mi w przeszłość. Nie weźmie na mnie nikt. Jerzy Filar na zakończenie powtórki z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego za 14,5 minuty, godzina 15. Akademia Rozrywki. A dzisiaj w Akademii Rozrywki, przypominam Państwu, są w naszym studiu Joanna Kołaczkowska i Jerzy Jan Połoński. Potwierdzam. Tak. I rozmawiamy o złych nockach. Zła nocki, czyli bajki dla potłuczonych. Ładnie się to będzie odmieniało, tę nazwę. Bardzo Ci dziękuję w imieniu wszystkich, którzy będą musieli ten tytuł podawać na antenie. Zła nocki, czyli bajki dla potłuczonych. Taki spektakl miał swoją premierę niedawno w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, oparty na bajkach dla potłuczonych kabaretu Potem. I rozmawiamy sobie właśnie o tym spektaklu, o tych bajkach. Pytanie do Aśki. Było już tak, że mieliście dosyć tych bajek dla potłuczonych? Nie, nie, myśmy nie mieli ich dosyć. Myśmy zrobili nawet trzy części tych bajek, ponieważ Sikora się czuł jeszcze tam niewyżyty w paru tematach. Jeszcze było parę bajek, za które się nie wziął. A dziewczynkę z zapałkami robiliście? Tak, zrobiliśmy to w stylu fitness. O! To jest taki teatralny. Ja to nazwałem styl fitness. No to jest absurd, absolutnie. Trochę Ministerstwo Dziwnych Kroków, Monty Pythona bardziej w ten sposób. W każdym razie Sikora się czuł właśnie, że jeszcze jest parę bajek, za które się on musi wziąć i dlatego zrobiliśmy ich dużo. Natomiast później troszeczkę za nami te bajki krążyły i cieszyliśmy się, że jednak później zrobiliśmy wiele innych programów, ponieważ i byli tacy, którzy chodzili za nami i mówili nic od bajek, nic lepszego nie zrobiliście. Ja pamiętam. Albo znam wasze wszystkie programy, bajki. Mieliście taki sketch tak, z Dybani na mieście, tak, gdzie opowiadaliście historię. I umieściliśmy tam wszystkie autentyczne fragmenty i zaczepki, którymi nas obdarzono. Przecież ja usłyszałam w moim własnym sklepie, to był wtedy mój sklep w Zielonej Górze, na Morelowej. Byłam w sklepie i pani z działu mięsnego, tam gdzieś wybierałam jakieś puszki, tak wrogo na mnie patrzyły, a ta pani z działu mięsnego mówi do drugiej: a wiem, znam ich. To ci, co tak ciągle wchodzą i schodzą, nie lubię ich. Wchodzą i schodzą. Ja tego nie zapomnę. Ale nie, ona nie lubi nas, bo my ciągle wchodzimy i schodzimy. Wprowadza się zamęt w ten tak, sposób. W każdym razie ja wiedziałam, że one mnie nie lubią i ja już nie chodziłam do tego sklepu więcej. Ale bajki się przez jakiś czas ciągnęły, rzeczywiście nas dopadali i mówili, ale bajki. Mhm. Oj, bajki. A za mną jest ten czerwony kapturek, hej, niech pani to zrobi. Tak, żebym ja zrobiła, ni stąd, ni zowąd na ulicy, jestem czerwony kapturek, hej, czyli z entuzjazmem. No tak. Jak ja się mordowałam i Sikora mnie w końcu na przeszkoliu, powiedział: Aśka, ty rób od razu. Jak tylko cię ktoś poprosi, ty się nie zastanawiaj, nie kryguj się, bo im dłużej będziesz to ciągnęła, tym bardziej będzie ci ciężej to zrobić. Dlatego po jakimś czasie robiłam to od razu. Mm-hmm. No to proszę Państwa. Ale błagam, żeby mnie już nie prosił. Ale a jeszcze a propos tych cytowania tekstów, o których mówiłeś tam jakiś czas temu, potem się też przywiązanie aktorów do spektaklu ocenia. Jak bardzo często używa się tekstów ze spektaklów w sytuacjach codziennych. Prywatnych. I faktycznie przy Złonockach już w pewnym momencie porozumiewaliśmy się już tylko i wyłącznie tekstami ze Złonockach. No to proszę Państwa, może jeszcze do oryginału sięgniemy, czyli do wykonań kabaretu Potem. Jedną z takich bajek dla potłuczonych teraz Państwu na naszej antenie przypomnimy. W bajkach wszystko jest piękne. Krasnoludki są mądre, księżniczka czarująca, a książę rozczarowany. Bajeczny kawałek z życia w świątecznym nastroju. Do pracy by się szło, ale dziś niedziela. Ktoś siedział na moim stołeczku. Ktoś mi wyżarł wszystko z mojej miseczki. Wspomóżcie biedną królewską sierotę, co chodzi w złotych łachmanach. A kto ty jesteś i czym się zajmujesz? Nazywam się Królewna Śnieżka. Interesuję się literaturą, lubię muzykę poważną, jestem najpiękniejsza na świecie. Wow. Wow. A my jesteśmy krasnoludki i jesteśmy najmniejsi na świecie. Nie wyglądacie na najmniejszych. A ty na najpiękniejszą. No już. Co cię sprowadza w nasze progi? Szukam schronienia przed macochą, co jestem ładniejsza od niej. O, przystań do nas, będziesz nam kucharką. Ale królewna nie może być kucharką, nie? To będziesz królową, kuchnia będzie twoim królestwem. Zgoda. Dzień dobry, Elek! Elektrownia! Kurra, rety, to moja macocha, co się przebrała za inkasenta. A po czym to poznałaś? No po tym, że ten inkasent jest brzydszy ode mnie. W takim razie zróbmy mu jakąś krzywdę. No. Chwileczkę! Wstrzymajcie się! Śnieżka się myli. To nie ja, tylko jakiś inkasent z elektrowni. Zresztą, Śnieżko, dotknij te dwa kabelki, a przekonasz się, że nie kłamie. Wygląda na to, że nie kłamie. Te kabelki były zatrute. Szpaty skupują butelki, surowce wtórne, a także na cuillé tourin. To książę przebrany za żebraka. Ach, cóż to za piękna nieznajoma leży tu w stanie nieżywym. To królewna Śnieżka, co jest piękniejsza od inkasenta. Śnieżko, miłość we mnie wzbiera. Żyć bez ciebie nie mogę. Gdzie ja mam tę truciznę? Książę, proszę, arszenik domowej roboty sama robiłem. Dziękuję. Ten arszenik był zatruty. Coś mi teraz nie pasuje. Kto pocałuje Śnieżkę, żeby ożyła? Inkasent winien, bo wykończył nam księcia. Ojejku, tam, przepraszam. Nie ma, przepraszam, całuj. Ach, cóż za szczęśliwe zakończenie, Śnieżko. Czy zechcesz zostać moją żoną? Nie. No to nie. Ten list od pana Łukasza przyszedł już jakiś czas temu, ale czekałem z nim specjalnie do tego skeczu. Pan Łukasz pisze tak. Bajki dla potłuczonych kojarzą mi się ze sprawdzianem z chemii, gdzie tłumaczyłem, że właściwości związków arsenu wynikają z tego, że ten arszenik był zatruty. Za wytłumaczenie dostałem piątkę. Proszę. Wkład bajek dla potłuczonych kabaretu potem w rozwój polskiej nauki. Ja chciałem zapytać jeszcze Jurka o pewną rzecz. Czy aktorzy, bo tutaj występuje kilka pokoleń aktorów, prawda? To nie są wyłącznie ludzie tacy, którzy mieli 11 lat, jak się bajki no nie, dla potłuczonych. Faktycznie tutaj jest tak prawie pół na pół. No. Są dwóch przedstawicieli średniego pokolenia, czyli moich rodziców. Średnie, czyli? Czyli ty, Asiu, i moi Dziękuję. Rodzice. Dziękuję. Jeszcze nieźle. To już... a trzy to już są tak zwane młodziaki. No plus pianista, który też gra. Nie, średnie pokolenie to 30-latki. No nie, no ja jestem średni. No to tych starszego widzisz, i to nie ja. I jak przyszedłeś z taką propozycją i powiedziałeś, że bajki dla potłuczonych, to wszyscy wiedzieli, o co chodzi? Czy musiałeś tłumaczyć, powiedzieć, skąd to się wzięło? Ci, którzy mieli wystąpić w tym spektaklu, od razu wiedzieli? Franek na przykład powiedział, o, grałem to w liceum i w gimnazjum to grałem, i w podstawówce, no i jeszcze na studniówce to grałem. Więc jeden już wiedział na pewno. Znaczy na pewno to w ogóle hasło kabaret potem mówił wszystkim, to jest oczywiste. Bajki dla potłuczonych chyba też mówili wszystkim, ale mówiły coś wszystkim, ale bez takich szczegółów. To jednak 90 rok to jest daleko, tam 92, jak to leciało w telewizji. Ale no, sama praca i od samego początku, te nawet pierwsze próby czytane, to była fajna przygoda, no i kupa śmiechu. No i net jest przecież, no w internecie jest wszystko to. A ja się właśnie starałem nie oglądać tych bajek i tak naprawdę nie pamiętam tych oryginalnych bajek, bo mi to chyba trochę przeszkadzało w pracy. I aktorom też zabroniłem. A jeszcze, Aśka, o jedną rzecz krótko chciałem zapytać, bo teraz jak słucham po latach tych bajek, to sobie uświadamiam, że Sikora tam strasznie kobiety traktował w tych bajkach. Była kiedyś jakaś rozmowa na ten temat. Dlaczego? A skąd? Ja się na wszystko godziłam. Ale rzeczywiście tam kapturek jest nienormalny. Wszystkie te królewny są nienormalne. Wszystkie są źle traktowane. Tak. I wszystkie brzydkie. Są brzydkie. O, wszystkie, ja cały czas przez moje pierwsze lata grałam brzydkie kobiety. Wstrętne, potwory. Później po bajkach Sikora zaczął pisać no inne programy, w których grałam bez przerwy jakiś kataklizm po prostu, jakieś kobiety okropne, no tak, no po prostu potwory. To może on cię kochał po prostu, tak wyrażał to uczucie. No, ale no wiadomo, no, w kabarecie to muszą być postaci no, przerysowane, także te królewny były okropne. Jezu, a przecież ten Piękna i Bestia. No tak, że bestia całe piękno i piękna staje się... A już nie gadać? Już musimy kończyć, tak? Bo jeszcze chciałem fragment